RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura i nadzór budowlany badają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. 3-miesięczny areszt dla 23-latka, który w sobotę zaatakował młodą parę podczas ślubu w Rybniku. A Warszawa Główna za 2 lata znów będzie odprawiać pociągi. Prokuratura i powiatowy nadzór budowlany badają przyczyny tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Drewniany szyld witający turystów przy popularnej stacji narciarskiej runął na kobietę i 7-letniego chłopca. 70-letnia kobieta zginęła, jej wnuczek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Śledczy razem z inspektorami przeprowadzili już wstępne oględziny konstrukcji, a na dziś zaplanowali dalsze czynności. Nadzór budowlany będzie sprawdzał m.in. czy wydano pozwolenie na postawienie obiektu i czy jego stan techniczny był odpowiedni. Ze wstępnych oględzin wynika, że stan słupów, na których stała tablica, nie był najlepszy. Według służb ratowniczych do tragedii mógł się przyczynić silny wiatr, który przewrócił konstrukcję. 7-latek śmigłowcem został przetransportowany do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Po wypadku jego reanimacją zajęli się przypadkowi świadkowie. Na pomoc ruszyli także ratownicy TOPR dyżurujący na pobliskim stoku narciarskim oraz ratownicy z basenów termalnych. Stan chłopca z Warszawy jest ciężki. Jego 70-letnia babcia pochodząca z województwa łódzkiego zginęła na miejscu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który z nożem rzucił się na młodą parę podczas ślubu w Rybniku. 23-latek najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wczoraj usłyszał zarzut usiłowania podwójnego zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Jak wyjaśnia prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach, sąd wziął pod uwagę 3 podstawowe argumenty w tej sprawie. Zarówno wysokość grożącej kary, jak i obawa matactwa oraz obawa, że podejrzany może oddalić się z miejsca swojego zamieszkania. Prokurator prowadzący sprawę nadal będzie gromadził materiał dowodowy, w tym przesłuchiwał świadków. Aresztowany mężczyzna zostanie także przebadany. Prokurator na pewno będzie zasięgał opinii biegłych lekarzy, psychiatrów. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotę. Podczas ślubu młody mężczyzna, siedząc wśród uczestników uroczystości, zaatakował nożem parę młodą, po czym uciekł. Napastnik został ujęty przez gości weselnych. Pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Relacjonowała Monika Krasińska. Sędzia ze Szczecina straciła immunitet za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. To oznacza, że Małgorzata J. może być podciągnięta do odpowiedzialności karnej. Kobieta została zatrzymana przez policję w październiku, kiedy jechała do sądu, żeby zawieść kolejne zwolnienie lekarskie. Miała prawie promil alkoholu i spowodowała 2 kolizje. Poza uchyleniem immunitetu wobec sędzi zapadły dziś też inne decyzje, mówi Janusz Jaromin ze szczecińskiego sądu apelacyjnego. Sąd dyscyplinarny zawiesił panią sędzię bezterminowo w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz obniżył jej wynagrodzenie o 25% na czas trwania tego zawieszenia. Postanowienie sądu dyscyplinarnego nie jest prawomocne. W listopadzie sędzia została odwołana z funkcji przewodniczącej Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Szczecińskiego Sądu Rejonowego. Za 2 lata pociągi wrócą na stację Warszawa Główna. Będą kursować w kierunku zachodnim. PKP, Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt i wykonanie prac. Ma to związek z remontem tzw. linii średnicowej, która jest jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych w kraju. Jak mówi wiceprezes PLK Arnold Bresz, Warszawa Główna przejmie na czas prac większą część ruchu pociągów w stolicy. Decyzję o przywróceniu tej stacji do eksploatacji podjęliśmy w związku z planami związanymi z modernizacją całego warszawskiego węzła kolejowego. To jest dla nas bardzo ważna stacja w momencie, gdy zamkniemy linię średnicową, a do tego projektu też się przygotowujemy w tej chwili. Na razie nie wiadomo, czy na czas remontu linii średnicowej ruch pociągów będzie ograniczony, czy całkowicie w centrum Warszawy zamknięty. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku zostanie oddana do użytku pierwsza część Domu Polskiego we Lwowie. Wcześniej planowano otwarcie Lwowskiego Centrum Kultury Polskiej na 100-lecie niepodległości. Prace się jednak przedłużają. Dom Polski we Lwowie ma składać się z 2 części. Starej, czyli dawnych koszar wojskowych przy ulicy Szewczenki, i nowej, która właśnie jest budowana. W nowym skrzydle swoją siedzibę będą miały organizacje polskie. Znajdzie się tam również sala widowiskowa, z której najprawdopodobniej będzie korzystał Teatr Polski. Dawne koszary zamienią się w hotel i restauracje, które pomogą w utrzymaniu Domu Polskiego. Senat przekazał w tym miesiącu 8 milionów złotych na dokończenie tej inwestycji. W sumie budowa Domu Polskiego będzie kosztowała ponad 40 milionów. Wbrew planom, najprawdopodobniej Centrum

you'll realize when I'm gone. My, you are the only thing I wanna own. There's sugar on your soul, and you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole, but just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Don't leave when you're lost in a moment. I am home. I try to make you realize when I'm gone, gone, gone. There's sugar on your soul, and you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. Just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Grupa Editors i Sugar. 22:07 do godziny 14:00 do Państwa telefony z zamówieniami do muzycznej poczty UKF czeka Halina Wachowicz. Ja czekam na maile ukf@polskiradio.pl. Pani Aga z Krakowa pisze: dla wszystkich fanów zespołu Pearl Jam urodzonych 13 proszę o Mighty Manners. Taking your medicines and then they go on a burning pile.

T-Rex. I to już właściwie wszystko dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda i jeszcze telefon od Państwa na koniec. Chciałbym dla żony Liliany Sailing Mike'a Oldfielda, jeżeli jeszcze się dzisiaj zmieści, proszę głośno zapowiedzieć, bo żona w pracy boruje zęby. Let me out. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.